Play Forever, gościnnie Tom Horn i hołd zwrócony Tomaszowi Stańce. No to jeszcze jedno nowe nagranie, formacja o nazwie Ożywieszka. Duet Orzeł i Jeszka. A skoro jesteśmy przy duetach, to Bokka w tej chwili. Take My Hand i Bokka. A teraz troszkę zmienimy nastrój. Będzie Paweł Domagała, jego poprzednia płyta. Opowiem ci o mnie. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie, więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrzyj we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na nie. Błagam, kochaj mnie. I wszystko na mnie. Powiem ci o nas. Najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być sam. Zakocham się w tobie, mocniej niż bym chciał, bo naprawdę się boję umierać. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, będziesz wierzyć we mnie. I wszystko jest złe, wszystko na nie. Wiem, że kochasz mnie. I mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie. Opowiem ci o mnie, najprawdziwszą z prawd. Naprawdę się boję być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam. Powiem ci o mnie. Paweł Domagała. Producentem albumu Paweł Domagały był Łukasz Borowiecki. A za chwilę piosenka z płyty, która grała dla nas przed tygodniem w Nocnej Polsce, Maksymiu Kijo Olejniczak, gościnnie Kasia Moś. Płyta Retro. Bezsensowne dni tak wlokłą się, bo ciebie nie. Maksymiuk, Olejniczak, Kasia Moss, płyta Retro i piosenka pod tytułem Po romansie. Dorota Miśkiewicz. Pieśń, mój świecił ogniem blask. Żebyś czuł ziemi smak, tobie śpiewać mam. Ja ożywić cię chcę, byś ożywił też i mnie. Ja śpiewam tobie pieśń, mój wilku, mój śnie. Niech płynie w twoim ciele krew. A gdy już będziesz biegł, zaśpiewaj mi też, bym w ciebie przemieniła się. To była Dorota Miśkiewicz i w towarzystwie pań pozostaniemy jeszcze przez chwilkę. Thank you. Erika Gilma. Cztery dziewczyny, kiedy były w audycji Trójka Żąda Debiutów, zachwyciły Mietka Szcześniaka. Może kiedyś razem coś również zrobią. No to teraz po raz kolejny wrócimy do wspomnień. Transmission. Thank you. Zespół Varieté i przed laty Wielki Przebój, Klaszcze w Dłonie, by było mniej więcej. Wcześniej Oena, a także grupa Hawk. To Trójka i Nocna Polska. Jesteś jedna, jesteś podwiniętą rzęsą. moją powieką. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna i dlatego chciałbym ukryć nas za najodleglejszą rzeką. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna, jesteś podwiniętą rzęsą pod moją powieką. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna i dlatego chciałbym ukryć nas za najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką. Blask, marny blask. W każdy dzień, w każdą noc, do początku dnia. Tylko nas, tylko nie ma nas. Tylko nie ma nas. Nie ma nas. Niewiele masz. Tylko oczu blask, marny blask. Ale jak ciągle nowy kwitniesz kwiat. Rodzisz się kolorową nocą barw i już nie ten sam tajemniczy świata blask odpowiada wciąż nowym porom dnia. Odpowiada zbyt szarym czarom gwiazd. Jak niewiele czasem mam, nie potrafię wiele dać, ale teraz płonie płomień w całym ciele, w każdym słowie. Kolorowym światłom dnia odpowiadam setny raz i sobie sam, sobie sam, sobie sam, sobie sam, sobie sam. Niewiele mam. Tylko oczu blask, marny blask. A ilu nam, ile nam trzeba barw. Trzeba barw, by niezmiennie malowały świat. Nasz mały świat, czarno-biały świat. Niewiele mam. Tylko oczu blask, marny blask. Każdy dzień, w każdą noc, do początku dnia. Obraz naszych ciał, naszych własnych czarodziejskich barw. Odpowiada zbyt szarym czarom gwiazd. Tak niewiele czasem mam, nie potrafię wiele dać, ale teraz płonie w płomie w całym ciele. W każdym słowie, kolorowym światłom dnia odpowiadam setny raz sobie sam. Sobie sam. To Robert Janowski i fragment jego płyty Powietrze. Album wyprodukował Jan Pospieszalski. Rzadko pojawia się na antenie, ale ja słucham tej płyty po latach z dużą przyjemnością. A przed Robertem Janowskim zespół Pijama Porno z krążka Złodzieje Zapalniczek. No i to była Nocna Polska. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Na koniec będzie jeszcze Republika, a potem odezwie się już Budzik.